ba, ostegun hontan, musikaren bestaren karietara, baina Hendaian, bueno, urtero bezala antolatut diren, ekimenen berri hitz egiten jarraituko dugu horretarako, ba, gurean, daukago eta gure estudioetan, Matxin Zortzabal bere, kaixo, egunon, Matxin. Egunon, guztioi. Bueno, igoko dugu mikroa. Oren bai? Bai, bai. Oren bai. Aipatzen genuen musikaren besta, ba, musikaren egun nagusia izan dezakegu zentzu batean, antolaketa ikaragarria egiten delako urtero, Hendaian. Uste dut hemen aurten bost gune, ezberdin, gutxi gora bera, gero, orain aipatuko ditugu. Bueno, hor esan dezakegu, bai besta komitea, lanetik egin elkartea, bueno, azken finean elkarte ugari parte hartzen dutela, ba, ostegun hontako, ba, musikaren besta egunare, egun honetan, ez da. Bai, bai, azken finean, ba, bai, festa komitearen inguruan biltzen da, tantolatzen da, egun handi hau. Esan beharra dago, ba, elkarte asko hartzen dutela parte, bolondreski hartzen dela parte, Hau da, Hendaiako musikaren bestaren ezaugarritako bat da, ba, gehien bat taldeek eta nahiko amaterrak izaten direla, ez da adibidez, ba, Baionan topatuko dugun profesionaltasun hori hemen ez da salduko, adibidez, han badakizu ikaragarrizko inbertsio egiten dela, 11 estena erraldoi eta bueno, ba, urteko egunik interesgarrienetako bat da askorentzako musikaren festa Baionan. Hendaian, azkeneko dozen erdi urte hauetan, ba, goraka egin du eta bueno, lortu da nolabait indarra eta egun politia izatea, ez? Elkarte guzti hauei esker eta bueno, ba, ba hori, ez igual ez profesionalak, baina bai parte hartze aldetikan, ez? Ba, ba ez dakitzen bat, baino neundaka dira, azken finean parte hartuko duten musikalariak, ez da. Bai, musikalari eta gero baita ere, bueno, antolaketa lanean aritzen diren lagunen artean, esan dezakegu, ba, bueno, ba, jende kopuru nahiko handia, beharrezkoa dela, ba, aurreko egitarau bat aurrera eramateko. Aipatzen genituen, ba, izango diren guneak, bueno, eta esango dugu, berez musikaren besta eguna ostegun hontan, arratsaldeko seiretan, gutxi gora bera biatzen dela, hiri barnean kontzertuak izango dira, modu azkarga batean aipatuko ditugu, Matxin. Bai, ba, hori, hiri barnean Maurizio Rabel Konservatoriko ikasleak halako ibilalditxo bat antolatu dute musikala. Bertan, bai txistuak, adarra, trompetak eta bueno, arizko eta bueno, bestelako instrumentuekin hiri erdian hor izango da, eta gero ja 8:30etan Errepublika plazan Five Life jazz talde batek ere bertan joko du, ezta. Hori beraz hiri barnean izango da, ikusten bai. Ditugu baita ere musika estilo ezberdinak izango ditugula. Abadia Gazteloko behatokian leku bitxia, leku berezia, baina baita ere, bueno, ba hor mota bateko ba musika emanaldiak entzuteko jarraitzeko aproposa da. Bai, dudik gabe musika entzuteko lekua proposa da eta batez ere akustikoak, ezta? Ba, gehien bat areto ere ez delako ikaragarria, baina bai xarmargarria. Orduan hor otsailan da Hendaian dugun Hendaian urte askotako emaste abez bat eta bueno, hori ongo da, ezta? Hori da, hori zeitardietan bai. Izango da. Soko burun berriz 8:30etan abiatuko da kontzertua. Bai, hori da, Alaiak taldea, hauek dira Hendaiako beste beterena batzuk, egia esan ez dakit zenbat disko izango dituzte kalean, baina, bueno, amar igual izango txuzte, eta bestela ez dago oso urruti, eta, bueno, hauek hor 8:30etan soko burun, ondartzalde hortan. Soko burun izango da, 8:30etan Alaiak abesbatza taldea izango dugu. Hondartza auzoan hor egitaroa benetan zabala ikusten dugu, estenatoki ezberdinak ere. Bai. Hor tartean sartzen dira ba berez poteo lekua delako ere bai edo bueno, Hendaiako leku ne balima duzu taberna gehien dauden txokoa delako. Orduan hor badaude ba bai Epsilon talde bueno, saltza talde bat taberna horretan, gero Barmut bada beste zera bat, talde bat hor Tamala joko dute, hauek dira Afrikako bertako musikalari batzuk endaiakoak, baina bueno, Afrika estiloan urte askotan daramatzenak lanian eta bueno, Barmut, gero Xinimiri ostatuan, hor beste talde bat joko du folk estilokoa, Das and Folk izena dute, eta gero ja izango dira beste hiru estenategi erraldoi kalean, bat handia eta beste bi ertain. Eta hor ba arratzaldeko bostetatikan gaueko ordu batak arte ba taldeak egongo dira, ez? Gehien bat estilo askotako bai blues, blues de taldeak, punk rock, rock pop denatikan pixka bat, Reggae baten bat ere badago eta bueno, hori da. Bai. Aipatzen dugu musika estilo ezberdinak eta beste urteetan, bueno, ba bertan egun garenok ikusi dugu, ba nola jendea ba ba musika berezi hoien gunetara no hurbiltzen den, bueno, ba ikusten da, ba behar bada jasa maite dutenak no alkartzen diren guna zehatz batean edo adin zehatz bateko ba jende baita ere, ba bueno, beste musika estiloetan horrelako ba ez dakit eskaintza benetan zabala eta oso oso bitxia da, egun horretan ba ikusten dugun argazkia, azken finean endaia. Bai, bai, bai, bai. Horronduan izango dugu ere Palmondoan, bai. Palmondoan ere bai, ba hori, ba koral pare bat entzun eta bueno, entzuneko koral mistoa ere bai. Eta gero ba jendea normalean hori ibiltzen dena da, ba mugitzen ere, ez? Aukera hori ematen dizu paseatzen ibiltzea, estenategitik estenategira eta ba topatzen dituzun taldeak ikusten joatea eta hortze musikaz, zuzeneko musikaz gozatzea. Bueno, aipatzen dugu musikanen beste eguna Ipar Euskal Herrian ospatzen da, estatu frantsesan ere eta benetan bueno, besta ezagutzen ez duenarentzat aipatu beharko edo azaldu beharko genuke benetan ikaragarria dela, ez? Bueno, estatu frantses osoan ia herri gehienetan, ez? Musikaren besta egun hori ospatzen dela, ez? Bai, bueno, badago tradizio bat honen inguruan. Esan barra dago, claro, egun hori berez mundu mailan izendatutako eguna da, Bueno, batzuek ez harreman gehiago daukagu horrelako ekintzekin edo ez? Baina, bai, esan beharra dago, hemen badagola alako txikipen bat instrumentuak egun horretan kalera ateratzera. Eta, bueno, orduan poliki-poliki nik uste dut bihurtutzen ari dela egun handi batian, ez? Uh-huh. Gero, karo, mailako gauzak ikusi nahi ditunak, edo egutegian ikusten dit, balin baituzu adibidez, baiunan ze taldeak dauden, bai. Ba, esaten zu, ostras, bai, merezi du, ez da? Baina besteok, adibidez, guk hemen endaian, ere ba bueno ba poliki poliki dozena sei bat urtetan ba buelta eman diegu eta lortu dugu egun horretan ba nik uste dut jende asko derrigorrez egun horretan ateratzea eta bueltatxe bat ematea musika desberdinak ikusteko eta entzuteko, ezta? Ba eskaintza horrekin baitarek gelditzen gara, animatuko ditugu gure eskualdeko entzuleak bereziki ba ostegun hontan Hendaiatik pasatzeko. San Pedro San Martzial bestak ditugu gainean Irunen, baina bueno, gutxien ez egun bat lehenago, baitare ba, musikaz disfrutatzeko, ongi pasatzeko aukera izango da, bai. Endaian ez da. Mm-hmm. Bueno, ba, gonbidapen horrekin gelditzen gara, esker mila ba, matxin, gurean izategatik gaurkoan. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi